usiądzie na tronie, ja nie wiem. Ja drugie rundy draftu uderzam do ciebie i widzę trzy twarze wokół mnie. To się jeszcze okaże to, co wiem i co reprezentuję. Rymuję czy rapuję, nieważne, ważne jest w przekazie. Motto niezbite i czyste jak łza. Reprezentujesz i reprezentuję ja pacjent w sezonie zasadniczym. Wyruszyłem z niczym, lecz ta bariera jest już przełamana. Jak DJ TC i czemuż heterowie, to my. Raz, dwa, trzy i stajesz się twardszy niż byłeś. Za to ci chwała i miłe słowa i gesty protesty są zbędne. Te słowa twoje pełne są prawdy i mówię to teraz. Nareszcie się stało, kiedyś się słuchało, a teraz się czyni. I mamy zasady, na które nie ma rady. Po pierwsze, aby nie za często się mylić. Po drugie, za bardzo nie wychylić. Po pierwsze, aby nie za często się mylić. Po drugie, za bardzo nie wychylić. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Co się stanie? No co? I co będzie dziś w programie? Nie mam. W gazecie, tym bardziej w telewizorze. O Boże! Nie przełączaj tego kanału. Pomału, pomału. Ziarnko do ziarka i zbierze się miarka. Ja o każdym temacie, czy mnie znacie, czy nie znacie. Nie użyj mnie na macie, bracie. I co zeznacie? Po wysłuchaniu, kto tu mówi o kłamaniu? Kurwa, to nie po ujaraniu, ani wypiciu. Odkryciu kolejnego korytarza, prawda, też się zdarza. 2, 3, 4, jak zawsze szczery. Teraz będzie mój bój z tobą. Kierunek do ściemniacza, nie do słuchacza. Źle nie kojarzy, co ma się jeszcze zdarzyć. Niech teraz się dzieje, tylko w rapie nasze nadzieje. Prawdziwe przekazy zjednoczeni, bracia rozpierdolą kłamstwo, co na drogę nam wkracza. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Na mnie nie znajdziecie, raczej ja daję dobre rady. Poruszam każdy temat, to moje zasady. Nieważne kim jestem, jestem tym, którym jestem. Hip-hop, szelestem dla ciebie testem. Czy go znam, czy nie? Nie to jebie, ten przekaz do ściemniacza. I nie czuj się jak w niebie, bo mówię do ciebie. Poruszaj prawda w uszy, licencja na rymy. Bez żadnych funduszy, jej się nie kupi, nigdy nie spłaci. Mogę jej żądać od prawdziwych braci. W ten sposób sobie każdy poradzi. Poruszy każdy temat, prawdziwy przekaz. To nie żadna tam ściema, autory u nas nie ma. Nigdy nie będzie składać rymów, kończy głosić orędzie. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj, bo poruszam każdy temat. Posłuchaj, bo to prawda, nie żadna tam ściema. Posłuchaj,